Van de vele, vele, vele hits van ABBA. En inderdaad, What of Us. Ze beloofde ons een nieuw album vorig jaar, maar het is er kennelijk niet van gekomen. Helaas. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek om je oren te verwennen aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, hè, want dat zou ook nog kunnen. In de show... Nou, lekkere muziek dus, hè? Zoals ik al zei, maar ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld gaan we het hebben over je eigen regie hebben. Over je, ja, je overlijden of levenseinde. Raad van Ouderen heeft daar zo haar idee over. Hal van der Horst is ook van de partij. Hij heeft een aardige column. Hij is wel een beetje kerks vandaag. Hij heeft het over dominee Kort uit Krimpen aan den IJssel. En wat hij daarover te vertellen heeft, dat hoor je zo meteen. En we gaan het ook hebben over een, een ding waar we het nooit zo over hebben. Natuurlijk over het overlijden en de gevolgen. En je kist misschien wel. Kleur je kist, daar gaat het over. Niet dat je vrolijk kunt overlijden, maar misschien kun je het draaglijker maken voor de nabestaanden. Je hoort het zo meteen allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. You think I Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Of To Become One, heel romantisch. Van de Spice Girls hier in De Late Avond. Olivia Newton-John ervoor met Come On Over. We gaan je kist kleuren. Vrolijkheid bij een droevig geval. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Ik heb als volgend onderwerp kleur je kist. En wat bedoelen we dan? Wat gaan we kleuren en welke kist hebben we het over? Ik ga het vragen aan Florien Smits in de studio. Welkom Florien. Dankjewel. Kleur je kist. Dan heb je het over iets heel bijzonders, denk ik. Kleur je kist gaat over het beschilderen van een afscheidskist, een uitvaartkist. Ja. Het is een populiere uitvaartkist waarvan ik de deksel frees met verschillende illustraties. Die verschillende illustratoren hebben ontworpen. En dat betekent dat er dan een soort schema, schets op staat? Ja, dus eigenlijk moet je het zien. Je zou het ook een kleurplaatkist kunnen noemen. Ja. Dus ja. De deksel wordt een kleurplaat. Ja. Waardoor het voor heel veel, met name kinderen, maar ook voor volwassen groepen, collega's of groepen vrienden. Waardoor de kist eigenlijk makkelijker, maar ook bewuster kan worden beschilderd. Ja, want dan heb je een voorbeeld. Dat staat erop. Ja. En dat kan je inkleuren. Ja. En wat doet dat dan met mensen? Want het blijft een moeizaam afscheid soms, ja, denk ik. Ja, het doet niks af aan het verdriet. Maar het werkt voor kinderen, omdat het beschilderen... Het is het inkleuren van een kleurplaat. Mm-hmm. Wat voor kinderen een speelse en een creatieve activiteit is. Dus kinderen geeft het eigenlijk een hele mooie eigen verantwoordelijkheid binnen die bijvoorbeeld week van afscheid nemen of tijdens die ceremonie van het afscheid nemen. Voor volwassenen is het een extra afscheidsritueel wat het afscheid nemen bewuster maakt. Maar je geeft eigenlijk een soort grafschrift mee. Ja, geschenken deden de oude Egyptenaren al. Ja, precies. Ja. Nou, ik denk dat het in die zin wel in de lijn ligt van... Waar veel culturen afscheid ook wel kleurrijker en, nou, tussen aanhalingstekens, feestelijker benaderen. Ja, want je hebt verschillende voorbeelden van hoe de deksel van de kist eruit, ja, ziet. Dat kan de mensen zelf bepalen. Ik werk met illustratoren, met vormgevers. Ja. Studio Kars en Boom, Maartje van de Noord, Lopke van Aar. Allemaal illustratoren, ontwerpers met een geheel eigen stijl, die dus gezamenlijk maken dat we een collectie van illustraties aanbieden die eigenlijk voor ieder wat wils bieden. Ja, ja, iedereen kan daar wel iets in vinden van zichzelf. Ja, ja, ja. Hoeveel kunnen er tegelijk schilderen? Want het moet natuurlijk ook niet te lang duren allemaal, want het heeft allemaal korte periode, toch? Toen ik bezig was met het prototype, hebben wij met volwassenen geschilderd. En hebben we kinderen tussen 4 en 8 jaar laten schilderen. Mm-hmm. En die kinderen waren in 1,5 uur klaar met z'n vieren. En wij met z'n drieën waren 4,5 uur bezig. Ja, ja. Dus... Maar het is allemaal, ook maar net... Ja, past allemaal binnen de tijdspannen tussen overlijden en begraven. Ja, natuurlijk. Zeker weten. Ja, en dan gaat hij de grond in. Dan heb je een herinnering. Foto's. En foto's. Ja, ja, ja, zeker. Je schildert op een bepaalde plek of kunnen mensen dat gewoon thuis doen? Helemaal thuis, waar mensen willen. Jij zorgt dat de kleurplaat, om het zo maar even te noemen, ja, bij ze thuis komt. Precies, waar ze precies ook willen. Ja, het wordt als er 1 volledig pakket wordt het geleverd. Dus een pakket, dat zeg ik misschien een beetje oneerbiedig. De uitvaartkist wordt inclusief verfmaterialen en inclusief gefreesde afbeeldingen en deksel, ja, geleverd. Ja. Waar kunnen mensen jou vinden? Op kleurjekist.nl. Kleurjekist.nl. Daar staan ook voorbeelden? Daar staan voorbeelden, daar staan alle illustraties die ik aanbied. En over heel Nederland? Of? Door heel Nederland. Oké. Okay. Zeker. Dus je zorgt dat de deksel dan ergens komt waar die beschilderd kan worden? Ja, ja, de complete uitvaartkist komt naar de familie toe, waar dan, ja, ook in Nederland. Ja, maar dat gaat via de uitvaartondernemer, neem ik aan? Dat gaat of via de uitvaartondernemer of rechtstreeks, kan dat ook. En ik werk samen met een kistenmaker uit Schiebroek. Oké, okay, hier in de buurt, ja, dus. Ja, hier in, ja, de buurt. Mooi initiatief om dat zo te doen. Niet iedereen zal daarvan gecharmeerd zijn, maar de mensen die dat willen kunnen troost vinden in het beschilderen van de kist. Absoluut. Kleur je kist, dat is de website waar je moet zijn. En ik sprak met Florien Smits over Kleur je kist. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. de Sébastien. Le soleil brille bruyamment sur ta peau. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. There has to be a reason why everyone speaks bad of my baby. Say she walks the streets, but that's not strictly true. She's got a right to eat. She's not as rich as you. She's just a little misunderstood. Somebody Ongelooflijk optiek deze van Rod Stewart, Little Misunderstood. Sebastien Teller ervoor met Roche. Dat allemaal in de late avond. In een ogenblik, een paar minuten al, de wekelijkse kolom van Han van der Horst. En hij gaat het hebben over een dominee in Krimpen aan den IJssel. Ja, waarom gaat hij dat doen? Dat hoor je zo meteen, in enkele minuten, na The Temptations and My Girl. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Jeruzalem. Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie, die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust. En gun hem evenmin rust tot hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Hier ben ik niet aan het woord, lieve mensen, maar de profeet Jesaja uit het Oude Testament. Dit is, om precies te zijn, Jesaja hoofdstuk 62, vers 6 en 7 in de Nieuwe Bijbelvertaling. Ze waren uiteraard in de Statenvertaling, dames en heren, het uitgangspunt voor de preek in de bevestigingsdienst van dominee A. Kort tot predikant van de oud-gereformeerde gemeente in Krimpen aan de IJssel. Die plechtigheid vond plaats op 19 februari 2003. Dominee Kort wordt in zijn kerkgenootschap kennelijk zeer gewaardeerd, want hij wees sindsdien tal van beroepingen door andere gemeentes af. Hij is tot op de huidige dag Krimpen aan de IJssel trouw gebleven. Dominee Kort preekt in de zogenaamde Miraskerk, waar ondanks de dringende verzoeken van de burgerlijke overheid afgelopen zondag nog steeds 2 keer 200 gelovigen bijeenkwamen voor een ochtend- en een avonddienst. Ze zingen uit volle borst en als de dominee begonnen als timmerman op de preekstoel staat, gaat het van dik hout zaagt men planken. Om zo te zeggen, hier te lang en daar te kort. De oud-gereformeerde gemeente is Goden namelijk meer gehoorzaam dan de wereld en dat is ook haar grondwettelijk recht. Nu is dominee Kort opnieuw in opspraak gekomen. Met dat Jeruzalem uit de bevestigingsdienst en dat citaat van Jesaja wordt ongetwijfeld Krimpen aan de IJssel bedoeld. Als wachter op de muren heeft de dominee niet gezwegen en een brandbrief gericht aan de gemeenteraad. Hij lijkt corona als een straf van de Allerhoogste te beschouwen. Dominee Kort schrijft: zie nu, de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond zonder enig pardon. Volgens de man Gods is er waarschijnlijk geen redden meer aan, maar, zo gaat hij verder, de overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden. De zondag niet langer ontheiligd. De roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. Dit kwam dominee Kort op een aangifte wegens haatzaaien en discriminatie te staan door de Krimpense VVD'er Leon Houtzager. Hij begrijpt precies wat dominee Kort bedoelt met die roepende zonde. Het homohuwelijk. De heer Houtzager is zelf met een man getrouwd en hij wenst niet door een geestelijke te worden gedemoniseerd. Hij ving echter bot. De uitingen van dominee Kort vallen onder de vrijheid van godsdienst en zijn om die reden niet strafbaar. Iets waar Houtzager zich behoorlijk kwaad over maakt. Hij liet zich, voor zover ik weet, niet uit over dat andere voorstel van de dominee om over te gaan tot geloofsvervolging. Met het afbreken van de afgodstempel zal dominee Kort wel moskees bedoelen en de Sikh-tempel in Kralingseveer vanuit zijn kerk gezien aan de overkant van de rivier. Van mij hoeft dominee Kort niet voor de kadi te verschijnen. Ik heb wel moeite met de precieze kennis die hij voorgeeft te hebben van het raadsbesluit des Heren, dat in zijn kringen toch altijd als ondoorgrondelijk wordt gedefinieerd. Ik maak er bezwaar tegen dat uitgerekend hij, die met zijn gemeente de coronaregels aan zijn laars lapt, de overheid oproept haar straffende hand uit te strekken naar medeburgers die zich niet gewenst te gedragen naar de normen en uitgangspunten van de oud-gereformeerde gemeente. Als hij immers islamiet was, zou hij haatprediker worden genoemd, die dominee Kort.

yours to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. But I'm not happy when I try to fake it. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. So easy. That's why I'm easy like Sunday morning. Easy like Sunday morning. Whoa. That's why I'm easy. So easy. Yes, I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. We dachten hier, weet je wat, we doen een hele andere uitvoering van Easy. Ja, niet van de Commodores, maar van dit duo. Lionel Richie en Willie Nelson. Een prachtige opname uit 2012. Kan dansen voor In het Donker. In een ogenblik gaan we het hebben over het levenseinde. En ja, dat je dat zelf misschien wel zou kunnen en mogen kiezen. Je hoort daar zometeen alles over in het gesprek tussen Herman de Bruin en de Raad van Ouderen. Je hoort het zometeen naar de Sweepers en de Harlem Song. Oh, eigen regie tot het levenseinde. Dat is belangrijk volgens de Raad van Ouderen. Ik ga erover praten met Elisabeth van Oostrum, is lid van de Raad voor Ouderen, aan de telefoon. Mevrouw van Oostrum, welkom. Ja, dank u wel. Eigen regie tot het levenseinde, is dat op het moment niet het geval, als u zich daar druk over maakt? Nou, wij hebben een onderzoek gedaan onder ouderen en ook gevraagd... Ja, hoe kijkt u zelf naar de kwaliteit van leven in de laatste fase en ook richting het levenseinde? En eigenlijk gaf iedereen aan dat ze de eigen regie het allerbelangrijkste vonden. Ja. En dat verwoorden ze allemaal op verschillende manieren. Mm-hmm. Zo van, ik wil zelf beslissen waar ik kom te overlijden, hoe ik kom te overlijden. Ik wil zelf beslissen welke behandelingen ik wel en niet wil. Ja, dat gaven ze op heel veel verschillende manieren aan. Maar is dat in Nederland dan nog een probleem? Want ik dacht dat het toch wel aardig goed geregeld was met allerlei zaken rondom het levenseinde dat gebeurt. Ja, op zich is er best heel veel mogelijk in Nederland. Maar heel veel ouderen, en dat ligt ook een beetje aan de ouderen zelf, gaan daar pas in een veel te laat stadium over nadenken. Het is natuurlijk geen populair onderwerp om mee bezig te zijn. Nee. Je schuift dat voor je uit. Mm-hmm. En je weet wel dat het een keer komt. Maar veel ouderen willen daar toch niet mee bezig zijn. Ja, en als ze ermee bezig zijn, dan willen ze dat het liefst toch met familie of met naasten. Dat bleek ook uit ons onderzoek. De helft van de ouders praten wel over. Maar nog niet de helft daarvan heeft ook echt iets geregeld. Het is zoals het is. Wat kunnen we eraan doen? Ja, op zich zou het heel mooi zijn als er een brede campagne kwam van de overheid om nut en noodzaak om daarmee bezig te zijn te onderstrepen. Dat ligt natuurlijk wat gevoelig nu met de corona, want nu is het allemaal heel beladen. Mm-hmm. Daarnaast zouden we heel graag een informatiepunt zien waar je echt alle informatie kan vinden. Als je nu gaat zoeken, ja, dan moet je bij zoveel verschillende organisaties, websites en dergelijke, moet je gaan zoeken. Nou, dat ontmoedigt mensen natuurlijk ook. Ja. En je zou dan ook op die plek een draaiboek willen hebben. Zo van, in welke volgorde moet ik iets regelen? Waar moet ik het regelen? Met wie moet ik het bespreken? Dat je niks over het hoofd ziet. En dat je dat allemaal op je gemak, en dat doe je niet op één middagje, allemaal geregeld hebt. Nou, het is nogal beladen, zoals u zelf ook al zegt. Dus het is goed om daar goede informatie over te geven. En ook toegankelijke informatie dus. Ja. Ja, en waar wij ook voor pleiten is dat huisartsen beter gefaciliteerd worden om gesprekken met hun patiënten aan te gaan. Er zijn wel huisartsen die dat doen, hè. Die nodigen ook mensen uit om over het ouder worden te praten. Dat doen ze al voordat mensen wat mankeren. Dat is natuurlijk het allermooiste, want dan kan je er gewoon veel rustiger over nadenken. Is er geen acute noodzaak. Maar dat kost natuurlijk heel veel tijd. Dat zijn ook geen gesprekjes van 10 minuten. Nee, dus we hebben ook echt wel aangedrongen dat daar meer ondersteuning voor de huisartsen voor komt in geld. En... U noemde de overheid. Dat rapport wat u gemaakt hebt naar aanleiding van het onderzoek, ligt dat al bij de overheid? Ja, dat is vorige week of 2 weken geleden aangeboden. En dat is ook wel goed ontvangen. Er is ook wel gezegd dat er met een aantal punten ook direct al wat gedaan gaat worden. En daar zijn we ook wel heel blij mee. Waar kunnen mensen meer informatie vinden als ze zelf iets willen weten over dat onderzoek? Ja, dat is op dit moment nog best lastig. Ik weet dat er binnenkort een boekje uitkomt. Mm-hmm. Maar een echte site waar je echt alles kan vinden, dat is er nu niet. Als mensen het hele advies willen lezen, dan moeten ze op de site van Beter Oud kijken. Daar kunt u het complete advies zien. Ja, ja. Maar dat is geen zelfhulpboek of zo. Nee, maar daar staat wel op wat de resultaten van het onderzoek zijn, denk ik. Ja, klopt. Ja, ja. Dan kijkt u op de website beteroud.nl/raadvanouderen. Ja. Zie ik hier staan tenminste. Dus dan kunnen mensen zelf even kijken hoe ze daarmee omgaan. En misschien is een afspraak maken met de huisarts als dat mogelijk is. Ja. Ja, dat advies hebt u in ieder geval gegeven. En eigen regie tot het levenseinde. De lid van de Raad van Ouderen, Elisabeth van Oostrum, ze sprak erover met mij. En ik hoop dat u het zich ter harte neemt. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u heel veel succes. Ja, en dank voor de gelegenheid. Graag gedaan. You are the one, girl, and you know that it's true.